ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी आप बोलिए जी। प्राप्तानि इंद्रियानि अंतकरणेन इति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभावः। प्राप्तानि इंद्रियानि अंतकरणेन, अंतकरण से इंद्रियां प्राप्त हैं, यानी अंतकरण के द्वारा इंद्रियां प्राप्त हुई हुई है। यूं कहिएगा मन को सभी इंद्रियां प्राप्त हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। तो प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभावः, जो अर्थ प्राप्त हुआ है, यानी जो अर्थ का मतलब यह मन, जो मन रूपी अर्थ प्राप्त हुआ हुआ है सबको, ऐसे प्राप्त हुए हुए मन का गमन नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? ये कहना चाह रहा है आप जितने भी व्यक्ति बैठे हैं ना, आप सब मेरे को देख रहे हैं, ये कहूं मैं आप सबको प्राप्त हूं, ठीक है ना। अब जब मैं आप सबको प्राप्त हूं, यानी आप सबका संपर्क मेरे साथ सीधा है, अब मैं, मेरे को जाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, अगर किसी का संपर्क नहीं है तो मैं उसके लिए क्रिया करूंगा, मतलब उसको दिखाई दे उसके लिए कोई ना कोई कर्म करूंगा ना, वहां तक पहुंचूंगा, कोई माध्यम बनाऊंगा, जब सब मेरे को देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मन तो व्यापक हो गया, तो व्यापक है तो सबको प्राप्त है, तो जो पदार्थ सबको प्राप्त हुआ हुआ है उसमें गमन रूपी क्रिया नहीं होती है, ये कहना चाह रहे। तो अंतकरणेन प्राप्तानि इंद्रियानि, अंतकरण के द्वारा इंद्रियां प्राप्त हो गई हैं, ऐसे प्राप्ति अर्थस्य, प्राप्त हुए हुए जो मनरूपी अर्थ है उस अर्थ का गमनस्य अभाव, गमन का अभाव है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। प्रत्युक्तः एतेन, इस पूर्वोक्त बात के अनुसार विषयांतर प्रसंग, विषयांतर व्यासंग, मन का विषयांतर में व्यासक्त होना ये खंडित होता है, यानी मन विषयांतर में आसक्त नहीं होता है, इसका भी खंडन होता है। मतलब यूं तो मन के माध्यम से होने वाला तो आत्मा है ना, तो अगर अंतकरण को आप चेतन मानोगे वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो चेतन तो है ही नहीं है, वो कैसे व्यासक्त होगा, हाँ आत्मा होता है। इस दृष्टि से कह रहे हैं एतेन, इसी प्रकार से विषयांतर व्यासंगः प्रत्युक्त, मन का विषयांतर में आसक्त होना ये जो बात कही गई थी पीछे, वो भी प्रत्युक्त खंडित हो जाती है। हाँ जी, आगे विषयांतर ग्रहण लक्षणो विषयांतर व्यासंग, विषयांतर व्यासंग कैसा है? विषयांतर ग्रहण लक्षण, दूसरे विषय को ग्रहण करने का, यानी दूसरे विषय का ज्ञान करने का स्वरूप वाला है ये विषयांतर व्यासंग। विषयांतर व्यासंग को ही यहां पर स्पष्ट किया विषयांतर ग्रहण लक्षण, उसका ये विशेषण जैसा है एक प्रकार से। यानी विषयांतर व्यासंग किसको कहते हैं? भिन्न विषय को ज्ञान, भिन्न विषय का ज्ञान करना ही विषयांतर व्यासंग कहलाता है। ये किसका है विषयांतर व्यासंग? पुरुषस्य, ये पुरुष का है, न अंतकरणस्य, ये अंतकरण का नहीं है, इसलिए मन का विषयांतर व्यासंग का खंडन किया गया है यहाँ पर। केनचित इंद्रियेन सन्निधि केनचित असन्निधि, किसी इंद्रिय के साथ मन का जुड़ना और किसी इंद्रिय के साथ मन का न जुड़ना, इति अयम तु व्यासंगः अनुज्ञायते मनसा। मन का व्यासंग किस रूप में स्वीकार किया जाता है, कभी किसी के साथ जुड़ता है, किसी के साथ नहीं जुड़ता है, इस रूप में व्यासंग मन का है, पर चेतन के रूप में नहीं है। चेतन तो सबके साथ जुड़ता है। विषयांतर व्यासंग के दो अभिप्राय यहाँ पर, एक तो यह है भिन्न विषय में लग जाना, भिन्न विषय में आसक्त होना, ये चेतन मान करके बोलना है। मन किसी दूसरे विषय में आसक्त होता है, इस कथन में चेतन को चेतन मान करके बोला जा रहा है, उस रूप में तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसको साधन मान करके बोलो तो कोई गलत नहीं है। जैसे हम लोग मोटी भाषा में कहते हैं, इसका मन तो उधर लगा हुआ है, ये है विषयांतर व्यासंग। हिंदी में जो बोलते हैं ना, इसका मन तो उधर लगा हुआ है, इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, अस्य मनः विषयांतर व्यासंगो अस्ति, या अस्य मनः विषयांतर व्यासंगम अस्ति, यूं कहिए। मन नपुंसकलिंग में है तो अस्य मनः विषयांतर व्यासंगम अस्ति। ये क्योंकि विभु तो है ही नहीं है, तो कभी किसी के साथ जुड़ता है तो आंख के साथ जुड़ता है, तो कान के साथ नहीं जुड़ता, कान के साथ जुड़ता है तो आंख के साथ नहीं जुड़ता। दोनों में अंतर नहीं करना है ना आपको। विषयांतर व्यासंगः जो बोला जा रहा है, वहां मन को चेतन मान करके अगर आप बोलते हैं तो उसका खंडन हो रहा है। वो जुड़ना तो साधन के रूप में जुड़ना तो स्वीकार्य है ना। हाँ जी, हाँ जी, फिर भी आप वहीं पर है, देखिएगा। विषयांतर व्यासंगः प्रत्युक्तः, मन का दूसरे विषय के साथ जुड़ना खंडन किया जाता है इसका। क्यों? उसको चेतन मान करके बोला जा रहा है, तो मन विषयांतर से आसक्त नहीं हो सकता, वो चेतन थोड़ा है, नहीं हो सकता ना, इसलिए इसका खंडन किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये बात पकड़ में आ गई। अब दूसरी बात कहा, मन कभी किसी के साथ जुड़ता है, कभी किसी के साथ नहीं जुड़ता है, ये जो बात कही जा रही है ये साधन मान करके कही जा रही है, चेतन मान करके नहीं कहा जा रहा ये बात। तो आत्मा की प्रेरणा, साधन मान करके जब जुड़ रहा है तभी आत्मा के प्रेरणा से ही जुड़ेगा, उसका कौन निषेध कर रहा है। मन देखिए, साधन मान करके जुड़ता है तो वहां साधन मान करके अपने आप थोड़ा जुड़ता है। कैसे जुड़ता है बताओ आप। मैं मन कब कह रहा हूँ, साधन मान करके जुड़ता है का मतलब कैसे, इसको समझाओ आप, इसको इसकी व्याख्या करके समझाओ। जो है गाड़ी ठीक से चलती है, इसको समझाएंगे ना, चलाने वाले के द्वारा चलाने पर गाड़ी ठीक चलती है, इसका ये अभिप्राय है ना। ऐसे ही साधन, मन साधन बन करके विषयांतर से जुड़ता है, इसका मतलब है आत्मा के कारण से किसी और विषय के साथ मन जुड़ता है, ये इसका अभिप्राय है। आत्मा की प्रेरणा से ही किसी विषय के साथ कभी जुड़ता है, कभी जुड़ता नहीं है, ये इसका अभिप्राय है जो अंत में कहा है ऊपर वाले में। वो तो चेतन मान करके जुड़ रहा है वहां पर, वो खुद चेतन है ना, पूर्व पक्षी का कथन क्या है, तो मन को चेतन मान रहा है ना, बुद्धिर जानाति। आप इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा ना, विषयांतर ग्रहण लक्षणों विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतकरणस्य, ये क्या कहना चाहते हैं, यानी विषयांतर से जुड़ना ये पुरुष का काम है, पुरुष जुड़ता है, अंतकरण नहीं जुड़ता है। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके आगे क्या नहीं समझ में आता ये पूछिएगा। जी, दोनों में विषयांतर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है विषयांतर होने में, पर एक में आप मन को चेतन बना करके जोड़ रहे हो वो गलत है। मन को ऊपर वाले में मन को चेतन बना करके आप जोड़ते हो तो वो गलत है। अगर मन को जड़ मान करके जोड़ोगे तो दोनों एक जैसे ही, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ जड़ है, खुद नहीं जुड़ता है, मन की आत्मा की प्रेरणा से ही जुड़ता है। आत्मा की प्रेरणा से ही जुड़ता है। हाँ जी, वो अगर चेतन मानेंगे ना तो पुरुष की जरूरत नहीं है वहां पर, वो खुद जुड़ रहा है, उसका खंडन हो रहा है। विषयांतर व्यासंग होना दोनों में बराबर है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, इसमें कोई अंतर नहीं है। पर नीचे वाले में जो बताया जा रहा है वहां साधन मान करके बताया जा रहा है, का मतलब है अपने आप नहीं जुड़ रहा है, आत्मा के कारण से जुड़ रहा है, ये अर्थ होगा नीचे वाले में। और ऊपर वाले में जो खंडन किया जा रहा है कि मन विषयांतर व्यासंग नहीं होता है, उसका ये बात है, उसका ये अर्थ है वो चेतन बन करके अपने आप आसक्त नहीं होता, उसका खंडन हो रहा है। अब पकड़ में आ गए, चले। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ और किसी को? हाँ जी, हाँ क्या 386 में, वो बाद में बता दूंगा। और आपको इधर किसी को पूछना है? हाँ जी, 384 पे। हाँ कहाँ से? दूसरी पंक्ति में, गत्यभावश्च प्रतिषिद्धम विभुनो अंतकरणस्य अयुगपद ग्रहणम। गत्यभावश्च प्रतिषिद्धम, मन को विभु मानते हैं तो गति अभाव, गति अभावात च, गति का अभाव होने से विभुनो अंतकरणस्य अयुगपद ग्रहणम प्रतिषिद्धम, विभु अंतकरण का अयुगपद ग्रहण का खंडन किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं पकड़ में आ रहा है आपको? गति के अभाव के कारण विभु अंतकरण के युगपद ग्रहण का, अयुगपद ग्रहण, अयुगपद ग्रहण का हाँ खंडन होता है। जब गति का अभाव ही है ना, गति का अभाव है, इसका मतलब, गति का अभाव का मतलब है कि वो सर्वत्र विद्यमान है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में विभु अंतकरण का अयुगपद ग्रहण कैसे होगा? नहीं होगा ना, वो तो एक साथ सबका होगा, अयुगपद का तो नहीं होगा, इसलिए अयुगपद ग्रहणम प्रतिषिद्धम ये है। हाँ जी, न लिंगांतरे न अनुमीयते, फिर भी आप अब उसको व्यापक भी बोलते हो और फिर भी क्रम से ग्रहण करता है, ऐसा कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। न लिंगांतरे न अनुमीयते, किसी प्रमाण से ऐसा अनुमान होता है कि वो व्यापक होता हुआ भी क्रम से ग्रहण करता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। पकड़ में आ गए? और किसी को? हाँ जी, पूर्व पक्षी कहता है एकम अंतकरणम नाना वृत्तया इति, सति अभेद वृत्ते इदम उच्यते। सिद्धांति ने ये बात कही थी, एकम अंतकरणम, अंतकरण एक ही है यानी मन एक है, वृत्तया नाना, और वृत्तियां जो है वो अलग अलग है यानी ज्ञान अलग अलग है, ऐसा सिद्धांति ने कहा था। उस सिद्धांति की बात को दोहराते हुए पूर्व पक्षी कहता है एकम अंतकरणम नाना वृत्ते इति, ऐसा आपने कहा था, सती अभेद वृत्ते, अभेद वृत्ते सती, अभेद वृत्ति मानने पर यानी दोनों को एक मानने पर, आप तो अलग अलग कह रहे हैं, दोनों को एक मानने पर ये बात सिद्ध होती है हमारी बात, उसको नौवें सूत्र में कहा है। क्या? स्फटिका अन्यत्व अभिमानवत तद अन्यत्व अभिमान, स्फटिक मणि के अलग अलग प्रतीत होने के समान तद अन्यत्व अभिमान, उस ज्ञान के भी अलग अलग होना प्रतीत होता है। यानी जैसे स्फटिक मन स्फटिक मणि एक होता हुआ भी अलग अलग प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान एक होता हुआ ज्ञान एक होता हुआ भी अलग अलग प्रतीत होता है। ज्ञान को अलग अलग नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, क्योंकि ज्ञान को और बुद्धि को एक ही मानता है। तो एक ही मानता है तो अलग अलग ज्ञान तो हो नहीं सकते। सिद्धांति ने कहा था अगर आप ज्ञान को और मन को एक मानते हो तो फिर ये जो अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं, ये तो अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तब वो उत्तर देता नहीं हो सकता ऐसा। उस हाँ नहीं किया, एक है ये, एक मान करके ये समाधान कर रहा है। सिद्धांति कहता है अगर आप ज्ञान को और मन को एक मानते हो तो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं, उसको गिना है था, ये रूप का ज्ञान है, ये गंध का ज्ञान है, ये इसका ज्ञान है, तो ये तो अलग अलग ज्ञान है। तो कहता है नहीं अलग अलग ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान भी एक है, क्योंकि मन ही एक है तो ज्ञान भी एक होगा, दोनों ही एक ही है ना, ज्ञान और मन अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो मन एक है तो ज्ञान भी एक होगा, फिर हमको जो अलग अलग ज्ञान दिख रहे हैं ये क्यों दिख रहे हैं। तब पूर्व पक्ष कहता है वैसे तो एक ही है, वैसे आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये तो भ्रांति हो रही है आपको, कैसे। तब कहता स्फटिक मणि के समान, जैसे स्फटिक मणि के सामने अलग अलग विषय ले आओ तो स्फटिक मणि अलग अलग दिखता है, कभी गुलाब के रूप में दिखता है, कभी चमेली क्या कहते हैं चमेली के रूप में, कभी गेंदे के रूप में, कभी किसी के रूप में दिखता है। एक होता हुआ भी अलग अलग, जैसे स्फटिक मणि दिखता है ठीक उसी प्रकार ज्ञान एक होता हुआ भी अलग अलग के रूप में दिखता है, यह पूर्व पक्षी कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया सूत्र। अब भाष्य कहता है तस्याम वृत्तौ नानात्व अभिमान यथा द्रव्यांतरोपहिते स्फटिके अन्यत्व अभिमान। अच्छा यहां तक हो गया। कहते हैं यथा जैसे द्रव्यांतर उपहिते स्फटिके, द्रव्यांतर उपहिते अलग अलग द्रव्यों के सन्निधि से, उपहित का मतलब सन्निधि निकटता, स्फटिक के द्रव्यांतर उपहिते स्फटिके जिस प्रकार से अलग अलग द्रव्यों की सन्निधि से स्फटिक मणि में नानात्व अभिमान अलग अलग द्रव्यों के रूप में प्रतीत होता है, तस्याम वृत्तौ, तस्याम वृत्तो उस एक ही वृत्ति में, उस एक ही ज्ञान में, तस्याम वृत्तो उस एक ही प्रकार के ज्ञान में नानात्व अभिमान अलग अलग ज्ञानों का अभिमान होता है हमको। तस्याम वृत्तो उस एक ही ज्ञान में नानात्व अभिमान अलग अलग प्रकार का ज्ञान होते हैं, यथा जैसे द्रव्यांतरोपहिते स्फटिके भिन्न भिन्न द्रव्यों की निकटता से स्फटिक मणि में अन्यत्व अभिमान अलग अलग स्फटिक मणि का अभिमान होता है। किस रूप में होता है अलग अलग, नीले के रूप में, रक्त के रूप में, इति एवं ऐसा ही विषयांतर उपाधानाद, इति ऐसे ही विषयांतर उपाधानाद अलग अलग विषयों की निकटता से, यानी रूप रस गंध स्पर्श रूपी अलग अलग विषयों के निकटता के कारण से मन को अलग अलग ज्ञान के रूप में प्रतीत होता है, ठीक है। तब सिद्धांति कहता ना आपकी बात ये उचित नहीं है, क्यों, हेत्वाभावात, ऐसा मानने में कोई हेतु नहीं ना होने से। स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत् अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमान गौण, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत् स्फटिक मणि के अलग अलग होने के समान ज्ञानों में भी अलग अलग ज्ञान होना ये गौण है, ये गौण है। सिद्धांती कह रहे हैं स्फटिक एक ही है ना, अलग अलग प्रतीत हो रहा है ना, ये अलग अलग प्रतीत होना मुख्य रूप में है या गौण रूप में है? गौण रूप में। तो ये कहना चाहते हैं सिद्धांती, जिस प्रकार से स्फटिक मणि एक होता हुआ भी अलग अलग रूप में प्रतीत होता है, उसी के समान ज्ञानेशु, ये जो आपको अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं वहां नानात्व अभिमान जो हो रहा है आपको, अलग अलग ज्ञानों में अलग अलग ज्ञान होने का अभिमान हो रहा है, ये गौण है, ये गौण है। ज्ञानों में स्फटिक मणि का तो हो गया ना पहले, ऐसा है स्फटिक मणि के समान ज्ञान है, स्फटिक मणि एक है तो ज्ञान भी एक है, ठीक है। स्फटिक मणि एक होता हुआ अलग अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ऐसे ज्ञान भी एक होता हुआ अलग अलग दिख रहा है, ये आपका मत है। हाँ जी, सिद्धांती दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी में, अब थोड़ा धैर्य से इसको समझने का प्रयत्न करो। सिद्धांती ये कहता है स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत, ये वत को पकड़ो ना तो समझ में, थोड़ा भाषा पर भी ध्यान दीजिएगा। स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत, जिस प्रकार से स्फटिक मणि के हेक होते हुए भी उसमें अलग अलग ज्ञान होता है, ठीक है, यह है स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत का अर्थ है। ऐसे ही अयम, अयम ये जो ज्ञान हो रहा है आपको मन के बारे में, अंतकरण के बारे में, ज्ञानेशु अलग अलग ज्ञानों में, ये अर्थात एक ज्ञान है लेकिन नानात्व अभिमान, अलग अलग ज्ञान हो रहा है, ये अलग अलग जो ज्ञान हो रहा है ये गौण, ये गौण रूप से है, वास्तव में एक ही ज्ञान है लेकिन फिर भी आपको अलग अलग ज्ञान दिख रहे हैं, ये तो गौण है। जैसे स्फटिक एक होता हुआ भी अलग अलग दिख रहा है, तो ये अलग अलग दिखना क्या है, गौण है, मुख्य नहीं है, ठीक है ना, ऐसा आप कहना चाहते हो, ये सिद्धांती पूर्व पक्षी से कह रहा है। न पुनः गंधादि अन्यत्व अभिमानवद इति, ठीक है, स्फटिक मणि के समान तो माना जाए और गंधादि विषयों के समान ना माना जाए, जैसे गंधादि विषय अलग अलग है तो गंधादि विषय जैसे अलग अलग है ऐसे ही ज्ञान भी अलग अलग है, ऐसा क्यों ना माना जाए, और स्फटिक मणि एक है फिर भी अलग अलग दिख रहा है, ज्ञान एक होता हुआ भी अलग अलग दिख रहा है स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणि के समान तो दिख जाए, यानी स्फटिक मणि के समान तो माना जाए और गंधादि के समान ना माना जाए, इति हेतु नास्ति, इसमें हेतु नहीं है। हाँ जी, आप पूछ रहे थे ना, आपको पकड़ में आ गए, कौन तो ये तो देना पड़ेगा ना आपको, ये तो कह रहे सिद्धांती, मतलब सिद्धांती तो यही तो कह रहा है ना, आपने तो उदाहरण दिया है, आपको तो हेतु देना चाहिए, प्रमाण देना, हेतु का मतलब ये प्रमाण है, आपको प्रमाण देना चाहिए, ठीक है ना। हम ये तो माने कि इनके समान आप है, ठीक है ना, तो इनके समान क्यों नहीं है, हेतु दो आप भाई, आप इन्हीं के समान है, इनके समान क्यों नहीं है, तो आपको हेतु देना पड़ेगा ना, मतलब इनके समान तो माना जाए और इनके समान ना माना जाए, इसमें क्या हेतु है, ठीक है ना। मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूं, आप ब्रह्मचारियों के समान है, प्रभुलाल जी के समान नहीं है भाई, आप अविवाहित है, ठीक है ना, तो ब्रह्मचारी भी अविवाहित है, तो आप ब्रह्मचारियों के, ब्रह्मचारी तो नहीं हो लेकिन ब्रह्मचारियों के समान है, ठीक है, पर प्रभुलाल जी के समान नहीं है भाई, ये तो देना पड़ेगा ना आपको, तो आप ये तो देंगे, मैं प्रभुलाल जी की तरह इसलिए नहीं क्योंकि मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं प्रभुलाल जी की तरह इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं विवाहित नहीं हूँ, हेतु देना पड़ेगा ना, और हेतु तो दिया नहीं है, तो हम कैसे माने कि उनके समान है और इनके समान नहीं है, ठीक है ना। यही बात यहाँ पर सिद्धांती कहना चाहते हैं कि आप कहते हो ज्ञान एक होता हुआ अलग अलग दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये तो स्फटिक मणि के समान दिख रहा है, स्फटिक मणि एक होता हुआ भी अलग अलग दिखता है, अच्छा तो फिर हम कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये अलग अलग है, इनके समान ज्ञान भी अलग अलग है, ऐसा क्यों ना माना जाए, मतलब स्फटिक मणि के समान तो माना जाए और गंधादि विषयों के समान ना माना जाए, इसमें क्या हेतु है? अगर हेतु हो तो बताओ, तो आप तो हेतु नहीं दिया, हेतु नास्ति, आपने हेतु दिया नहीं है। हेतु अभावत अनुपन्ना, हेतु के ना दिए गए होने के कारण से अथवा हेतु के ना होने के कारण से आपका आपका यह कथन अनुपन्ना असिद्ध होता है। फिर तब पूर्व पक्षी कहता है समानो हेतु अभाव इति चेत, आपने भी तो हेतु नहीं दिया, सिद्धांति के ऊपर कहता है दोनों में समानता है, यानी ये इससे तो आपको बाद में पता चलेगा, समानो हेत्वा भाव इति चेत ऐसा कहते ही अपने आप पूर्व पक्षी स्वीकार करता है मेरे पक्ष में हेतु नहीं, ये भी अपने आप में एक हेत्वाभास है, लोक में कई बार आप लोग प्रयोग करते रहते हैं। क्या नाम है, हाँ जी, कमला जी ने इनसे कहा आपने वहां तो वहां आपने खाया, तो इन्होंने क्या बोला, आपने भी तो खाया, आप वहां पाकशाला में जाकर के क्यों खाए, ऐसे आपने इनसे कहा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, मैं नहीं खाया वो खाया कुछ नहीं बोला, क्या बोला, आपने भी तो खाया, ऐसा बोल करके ये अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैंने खा लिया। ऐसे लोग में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये यानी पकड़ में आ गए, चोर पकड़ में आ गए, यूं कहना चाहिए, व्यक्ति की चोरी पकड़ में आ गई। वो ये नहीं बोलता है कि जी मैंने नहीं खाया, क्यों बताओ आप कैसे खाया, कोई बताओ हेतु दो, कारण बताओ, आपको कैसे पता लगा, आपने देखा है क्या, आपको किसी ने बताया क्या, आपने कोई ऐसा कुछ, आपके पास प्रमाण हो तो बताओ, आप कैसे मेरे ऊपर झूठ आरोप लगा रहे हो कि मैंने खाया, मैंने तो नहीं खाया, ये नहीं बोल रहा है वो, ये बोला आपने भी तो खाया, नहीं आपने भी तो खाया, भी नहीं बोला, आपने आप भी तो बोलना ही पड़ेगा, आपने भी तो खाया, ऐसे बोलते ही पकड़ में आ गए वो, ठीक है ना जी, इसने मेरे को मारा है, ठीक है ना, आपने भी तो मारा है, इसने मेरे को गाली दी जी, देखे जी वो मेरे पास ब्रह्मचारी शिकायत लेकर के आते हैं जी, इसने ऐसा किया है, तो अच्छा दूसरा बोलता है जी इसने भी तो किया जी बस गए, मैं एक ही बात बोलता हूँ, शिकायत तब लेकर के आना जब आपने कोई गलती नहीं किया हो, तभी मैं सुनूंगा, तभी समाधान करूंगा, तभी मैं उनको कहूंगा, और जब दोनों ने किया है तो फिर आए क्यों है, दोनों दोषी है, पकड़ में आ रहे हैं ना। तो यहाँ ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी, समानो हेतु अभाव इति चेत, आप में भी तो हेतु नहीं है, ऐसा बोलते ही वो अपने पक्ष को दोष सिद्ध कर लिया है, यानी मेरे पक्ष में हेतु नहीं, इस बात को मान लिया। तब सिद्धांत कहता है ना हमारे पक्ष में हेतु है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, न ज्ञाना नाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, ज्ञान जो है क्रम से उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा जाता है, ज्ञान उत्पन्न होता हुआ भी देखा जाता है और नष्ट होता हुआ भी देखा जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो आपको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और पहले अध्याय के पूछूं एक सूत्र को लेकर के आप नहीं बताएंगे तो नष्ट हो गया, तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, समझ में आ रहे हैं, यानी ज्ञान उत्पन्न होता हुआ भी देखा जाता है और नष्ट होता हुआ भी देखा, यानी नया नया ज्ञान उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, यानी नया नया ज्ञान होता हुआ देखा जाता है और पुराना ज्ञान यानी जो पहले जाना हुआ वो समाप्त होता हुआ भी देखा जाता है, वो नहीं है, नाश हो गया, अब है ही नहीं, दिमाग में है ही नहीं, ऐसा ना जी, वो तो याद रहता तो याद रहता, उसमें तो स्मृति है, वो नया ज्ञान थोड़ा है, वो तो स्मृति कहलाते हैं भाई, उसको स्मृति कहते हैं, उसका नाम है स्मृति ज्ञान, वो स्मृति ज्ञान है। हाँ जी चलें, क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि उपजायन्ते च अपयन्ति च इति दृश्यते, उसी बात को स्पष्ट किया है, क्रम से इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के अर्थों के विषय में ज्ञानानि उपजायन्ते, ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अपयन्ति च और नष्ट भी होते हैं, इति दृश्यते, ऐसे संसार में देखा जाता है, तस्मात् इसीलिए हम कहना चाहते हैं गंधादि अन्यत्व अभिमानवत अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमान इति। इसलिए कहते हैं गंधादि अन्यत्ववत, जिस प्रकार से गंधादि अलग अलग है उसी के समान ये ज्ञान भी अलग अलग है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिएगा। अच्छा, सूत भूमिका है, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत इति एतद् अमृष्यमानः क्षणिकवादी आहा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा आप लोगों ने देखा था सब। अच्छा अच्छा, ऐसा कैसे संभव है जी? मतलब संभव तो प्रत्यक्ष आपने देखा, फिर इसमें ऐसा कैसे संभव, क्या कह रहे हैं? मतलब आप उस हिस्से में क्या करना चाहेंगे? होता है ऐसा, उन्होंने जो वाली नेम जो गली की थी वो जो फल के दिखाई, उसने बताया कि फायर के मुंह से कुछ ऐसी धार निकलती है जिसके माध्यम से ज्ञान होता है। वो तो अभी परीक्षण ही है, कैसा होता है वो अलग बात है, लेकिन हो रहा है ना, प्रत्यक्ष आप लोगों ने देखा है। प्रत्यक्ष आपने देखा है, क्योंकि वो सूचना देर से मिली, इसलिए सबको सूचना हमने नहीं दी है। अगर पहले सूचना मिलती तो मैं यज्ञशाला में सूचना दिलवाता, जिसको देखना हो तो देख लेता। ठीक है ना, वो तो देर से सूचना मिली तो फिर आप लोगों को बोला तो आप लोगों ने देखा। आस्था में एक कार्यक्रम आया, आस्था आपने देखा क्या? हाँ जी, अच्छा न्यूज चैनल पे। हाँ जी, नहीं लाइव नहीं था, यानी आंख आंख आंख पर पट्टी बांध लो, फिर भी आप ऐसा रखो तो जो भी आप रखो वो पढ़ करके दिखाएगा। और पट्टी कोई आपने गलत पट्टी लगाए हो, आप अपनी कोई पट्टी बांध दो, कुछ भी कर दो। हाँ, मतलब उन्होंने एक काली पट्टी लगा दिया था, पट्टी क्या वो जैसे आजकल वो गर्म सा पहनते हैं ना आजकल गर्मी के लिए, सर्दी के दृष्टि से, तो ऐसे ही बहुत पाया। उसके ऊपर भी उन्होंने रुमाल जो है उसको कई लपेट करके फिर बांध दिया, उसके बाद भी वो पड़ रही इतने दूर से। घड़ी घड़ी आप दिखा दो, उसका समय बता रहे, 5 बज रहा है, 7:15 बज रहा है। ठीक है ना, और अखबार दिखाया उनको, अखबार में पढ़ा है, और पत्रिका मैगजीन वो उनको दिखाया, उसमें से पढ़ा उन्होंने, ये नोट दिया तो नोट को देख करके उसका नंबर भी बताया, और एक विदेशी नोट किसी देश का है पता नहीं, उसमें लिखा, उसने कहा मेरे को नहीं पढ़ने में आ रहा है, बाकी इसमें ये अंक है और ये संक है, ये सब बताया उसने। मतलब वो गुजराती की है लड़की, तो उसको गुजराती आती तो गुजराती में आप दिखाओ तो वो भी पढ़ करके दिखाएगी, अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में पढ़ करके दिखाएगी, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ करके दिखाएगी। हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती ना, वो तो छोटी सी लड़की है, जितना जानती उतना तो बोल तो रही है ना, छोटी का मतलब 13 साल की है। अच्छा, 2 दिन में वहां के और बच्चों को सिखाया उन्होंने, देखो मतलब इसमें क्या कलर है, वो बिना देखे ऐसे ऐसे करके वो बोलते हैं, वो अलग स्थिति है, पर मुख्य बात है वो लड़की की। पट्टी बांधने के बाद भी वो पढ़ करके दिखा है, वो 2 महीने का अभ्यास है। बड़े लोगों में नहीं होता ये, याद रखना, बच्चों में होता है, बड़े लोगों में नहीं होता ये। आप चाहे कि मैं भी आंख बंद करके देखूं, वो भी आगे जल करके हो सकता है। आस्था चैनल में आया, फिर उसके बाद संस्कार में भी आया, 8 से 9 तक आस्था में आया और 9 से 10 तक संस्कार में आया। नहीं, केवल अभ्यास नहीं है वो, मतलब हाँ एकाग्रता करके अभ्यास तो करना पड़ेगा, उसमें और कुछ ट्रिक्स होंगे वो उनसे पता लगेगा अपने को, प्रत्यक्ष तो पता क्या है। ट्रिक्स का मतलब कोई गलत ढंग का नहीं है, मतलब उसका अभ्यास अलग ढंग से करना पड़ता है। जैसे वहां गेंदे के फूल है, गेंदों में बहुत स्मेल होती है ना, यहां से आपको नहीं आ रही है, यानी आप पकड़ नहीं पा रहे, नहीं आ रही, मतलब आ तो रही है लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे, आप एकाग्र होकर के आप पूरा मन को उधर ही लगाओ तो आपको यहां से भी आ जाएगी, ऐसा दूर से भी आ जाती है। ठीक है, जैसे कोई आवाज आ रही है, यहाँ पर भी चिड़िया या बता नहीं बहुत कुछ बोल रहे होते, आपको नहीं आ रही क्योंकि आपका मन उधर नहीं है, व्यासक्त मन है ना आप लोग, आपके मन मेरी ओर आ सकते हैं, मेरे पाठ की ओर है, मेरी बातों को सुनने में आपका मन लगा हुआ है। अगर आप पूरा केंद्रित करें कि यहाँ क्या, देखो उधर आवाज आ रही है ना, वो अधिक आवाज है इसलिए आपको पकड़ में आ गई, पर ऐसा बहुत धीमी से आ रही है उस कोने से, तो आप शांत बैठ करके बस केवल आवाजों को सुनने के लिए प्रयास करो तो आपको वो भी आवाज आ जाएगी। एकाग्रता की आवश्यकता है। तो ऐसे यहाँ आंख बंद करने के बाद भी वो उसको दिखाई दे रहा है, वो जो तीसरी आंख बोलते हैं ना शिव जी को, तीसरी आंख थी वो, यही तीसरी आंख है, वो बच्चों को पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो यहाँ से निकलती हैं वो किरणें, जैसे भी होगा वो जो भी होगा वहाँ का कोई प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया की ओर से अब क्या होता है वो तो परीक्षणीय है, पर हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। फिर वही बात है भाई, जिसके बारे में जानकारी नहीं तो एकदम क्यों मान लेते हैं, वो कैसे मानेंगे, जब प्रत्यक्ष आप देख रहे हो ना, ऐसा तो है ही नहीं कि भी आपने देखा नहीं, केवल सुनी सुनी बात है। वहां तो दिग्गज लोग बैठे हुए थे वहां पर, वो तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है, हम लोग भी तो देख रहे हैं ना टीवी में, वहां लोग बैठ करके प्रत्यक्ष किया उन्होंने और सब बता रहे हैं। वहां पर आचार्य जी थे, आचार्य प्रद्युम्न जी थे, स्वामी रामदेव जी थे, बालकृष्ण जी थे, और भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर, तो टीवी में प्रत्यक्ष दिखाया उन्होंने, और वो दिखाया उन्होंने बिल्कुल पट्टी बांध करके, फिर उसके ऊपर और बांध करके बता रही है। वो अंगूठे से भी बताया क्या उसने? अंगूठे में लगाया तो अंगूठे से बताया, अंगूठे से भी बताया उसने। देखो मतलब अंगूठा है ना, ये अंगूठा, इस अंगूठे के पास में वो रखा है उन्होंने ऐसे ऐसे करके, मैंने उस प्रक्रिया को पूरा देख नहीं पाया था, ऐसा टच करके फिर उसमें क्या है वो लिखा हुआ वो भी बताया उसने। हाँ जी, अब कैसे होता है वो भगवान जाने, पर हो रहा है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने औरों को भी तो सिखाया है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, केवल वो लड़की केवल नहीं कर रही है, वो तो वहां औरों को प्रशिक्षण देके दो दिन में दूसरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया है। हाँ, मतलब छोटे छोटे बच्चे उठ उठ करके आ रहे हैं और उनको कार्ड दिया, बताओ ये कार्ड में कौन सा रंग है, उन्होंने ऐसे ऐसे करके देखा, हाँ इसमें ये पीला है और इसमें बी लिखा है, इसमें छोटे कलर में छोटे अक्षर में भी लिखा है, और इसमें इस कलर से बी लिखा है, इस कलर से एफ लिखा है, ये सब बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो वही बच्ची बता रही हो, वो दूसरे लोग भी बता रहे हैं, दूसरे बच्चों को भी दो दिन में सिखा दिया उन्होंने, कलर का, पढ़ने का नहीं, केवल कलर का और बड़े बड़े अक्षरों का, उन छोटे बच्चों को दो दिन में उन्होंने सीख लिया। और सारे बच्चे सीखते हैं ऐसा भी नहीं है, हाँ ये भी याद रखना, और जो एकाग्रता से उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसके अंदर क्षमता है, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जो एकाग्रता लाने में जो सक्षम है, वो ही करेंगे, हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। नहीं, बाहर के भी थे, होशंगाबाद के थे ना गुरुकुल, होशंगाबाद की तो लड़की थी। अच्छा, लड़कियां होशंगाबाद की थी, वो क्यों लड़की जो पढ़ रही थी ना? अच्छा, वो पढ़ने के लिए गई हुए होंगे, हो सकता है, पर वहां तो आचार्य जी, स्वामी जी भी तो थे ना, स्वामी रितास्पति जी भी तो थे वहां पर, मुक्तानंद जी भी थे। हाँ ठीक है, स्वामी रितास्पति जी भी तो थे ना वहां पर, इसका मतलब उनके गुरुकुल से भी कुछ लोग आए होंगे। अच्छा, वो सब आचार्य कुलम के बच्चे थे। ठीक है, मतलब ये बच्चों में होता है, 15 साल तक होता है बोला ना, 12 साल से लेके 15 साल तक, 12 साल से नीचे वालों को भी नहीं होता है, हो सकता है। हाँ जी, यहाँ कौन है बच्चे? अब सीखोगे क्या है आपको, जब आएगा नहीं, हाँ करके देख लो। हाँ जी, क्या? हाँ करो, अच्छी बात है, चले हम आगे। हाँ जी, वो तो कोर्स है ना, उसका कोर्स किया उसने, वो तो पूरा डिटेल मेरे को पता नहीं, कहाँ किया, किसने किया, कैसे करवाया, मतलब वो कोर्स किया है। हाँ जी, वो करवाते हैं या उन्होंने कहीं सीख करके आए होंगे, कुछ तो होगा, कहीं सीख करके आए होंगे। वो तो केवल जानकारी प्राप्त की कैसे होता है, जान से उन्होंने सीखा होगा ना, तो उसमें किस तरह का होता है, क्या एक नेट से निकाल करके देखा किस तरह का होता है, मतलब यहाँ कोई ग्लाइंट होता है उससे वो समझ में आता है, ऐसा कुछ बोला है, बाकी वो तो परीक्षा नहीं है, सब परीक्षा करने योग्य है, पर होता ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है, बाकी कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, मतलब उसकी विधि क्या है, वो खोज करने से पता लगेगा। क्या जो भी कोई ऐसी दिखती है नहीं, हर समाज के लोग, हम तो खंडन ऐसे नहीं करते किसी का, हाँ जी वो है ना कृष्णदत्त, उनके विषय में कहते हैं ऋषि का अवतार बोलते हैं। ऋषि देखिए वो अलग बात है, दो बातों को मत मिलाओ, मतलब ऋषि का मतलब ऋषि का मतलब विद्वान हो तो कोई आपत्ति नहीं हमें, ऋषि दो प्रकार के होते हैं, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले उनको भी ऋषि कहते हैं और मंत्र दृष्टा को भी ऋषि कहते हैं, अगर वो मंत्र दृष्टा थे तो मुक्ति में चले गए, वो कैसे आएंगे यहाँ पर, वो तो खंडित हो जाता है, और वेद पढ़ने पढ़ाने वाले तो हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं वो ऐसा है, वो जब वो स्थिति आती है ना तब वो लेट जाते हैं, लेट करके सिर इलाते हुए कुछ बोलते रहते हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट रूप से नहीं बोलते थे, पर बोलते जरूर थे, जैसे वो लड़की हिंदी पढ़ रहे थे तो अस्पष्ट बोल रही थी ना, मतलब उनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन हमको समझ में तो आ रहा है बोल क्या रही है, वो वही है, समझ में तो आ रहा है ना हमको, उस रूप में ही वो बोलते थे कृष्णदत्त जी, तो लोगों ने उनको सुनकर के जो उनके जो भी अनुयायी है उसको पुस्तक आदि के रूप में बनाया, उन्होंने ठीक से लिखा, आपने बहन को बदन बोल दिया तो उसने बहन लिख दिया, ऐसा इसी तरह वो बोलते थे, और वो पिछले जन्म उनके संस्कार है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसको हम अस्वीकार थोड़ा करते हैं, हमने कभी अस्वीकार नहीं किया, हमने ये कहा है कि अगर वो ऋषि का मतलब मंत्रद्रष्टा थे, मंत्रद्रष्टा तो समाधिस्थ व्यक्ति होता है, और मंत्रद्रष्टा समाधिस्थ ऋषि जो ऋषित्व को प्राप्त किया मंत्रद्रष्टा होकर के, वो तो मुक्ति में चला जाता है, वो वापस बीच में संसार में नहीं आता, ठीक है ना। हाँ वेद पढ़ने पढ़ाने वाले को भी ऋषि कहते हैं, वो तो जन्म पुनर्जन्म होते ही है, तो ऐसे ही कोई विद्वान रहे होंगे पिछले जन्मों में कभी, इसलिए वो इस जन्म में पढ़े लिखे ना होते हुए भी वो जाग गए संस्कार और उस तरह बोलते थे, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो भी योग दर्शन में बहुत सारी सिद्धियां जो है उनको हमने कभी ये गलत है ऐसा नहीं बोले, हाँ जो बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध है उसको तो हमने कहा, यानी अग्नि को वो उसका अग्नि के स्वभाव को ठंडा करता है, वो नहीं सकता, अब कितने ही योग सिद्ध कर लो, ठीक है ना, मतलब अग्नि के स्वभाव को ठंडा कर दिया है वो कैसे करेगा, नहीं कर सकता, अग्नि के स्वभाव को ला, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, उस उष्णत्व को हटा करके उसको शीतल बना दे फिर भी वो अग्नि रहे, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, उसका हम खंडन करते हैं। बाकी यह कि वो उड़ जाता तो हो सकता उड़ता होगा कोई, वो अदृश्य होता तो हो सकता है, हमारे को नहीं दिख रहा है लेकिन हो सकता है, हम उसका हम निषेध नहीं कर रहे। ऐसे ही परशरीरावेश होता है, परकाया प्रवेश होता है, उसका भी हम नहीं खंडन करते हैं, हम ये कहते हैं हो सकता है, उसको सब हम संभव कोटि में रखते हैं, असंभव नहीं कहते, मतलब एक तो परीक्षण ही होते हैं, एक संभव कोटि में होते हैं, एक असंभव कोटि, असंभव संभव परीक्षा कोटि, ये तीन कोटि होते हैं। हाँ जी ये जैसे परशरीरावेश जो होना है, यानी योगी जो है अपने शरीर से निकल करके दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, ये परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा कोटि है, परीक्षा कोई करके दिखा है तो हम समझ लेते हैं, इसको परीक्षा कोटि कहते हैं। और संभव का मतलब है भाई, जैसे कोई कहता है कि ये उड़ करके जाता है, इसको परीक्षा कोटि भी कह सकते हैं और संभव कोटि भी कह सकते हैं, संभव का मतलब है ये हो सकता है, और परीक्षा कोटि का मतलब है हमें पता नहीं है, परीक्षा से आप दिखा दो तो हम मान लेंगे, नहीं प्रत्यक्ष उसको ये कहते हैं। परीक्षा कोटि का मतलब ये होता है हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं होता है, हमें विश्वास नहीं हो रहा, अगर आप करके दिखाएंगे तो मान लेंगे, इसलिए उसको परीक्षणी को कहते हैं, परीक्षा करनी होगी, परीक्षा के बाद में हम स्वीकार करेंगे। और संभव कोटि में ऐसा नहीं है, वो है, होता है, संभव है, अब नहीं हो रहा है, हम नहीं कर सकते ऐसा। जैसे समाधि लगती है, ये संभव है या असंभव है? संभव है, संभव कोटि है, ठीक है ना, क्योंकि लगाने वाले लगाते हैं, हमारे को नहीं आता है तो हम कहते हैं ये संभव है, हो जाएगा। किसी ने कहा इनको समाधि लगी है तो हो सकता है, संभव है, संभव कोटि है, ऐसा। हाँ जी, जल पे चलना हो सकता है कोई ऐसा, आजकल लोग पता नहीं इतने बड़े स्टीमर को चलाते हैं जल के ऊपर, इतने वजन रहते हुए भी। निंजा लोग करते हैं। हाँ जी, निंजा होते हैं क्या? निंजा होते हैं ना, जो निंजा। निंजा क्या होता है? चाइनीज। चाइनीज, नहीं मतलब चलना पानी के ऊपर, भागते रहे। हो सकता है, वो तो परीक्षा नहीं है, परीक्षा कोटि है इसको, हम यही तो कहते हैं परीक्षा कोटि है, परीक्षा से सिद्ध हो जाए तो मान लेंगे। ऐसा है, जब आपने इसको स्कैन में ऐसा करके एक बार यूं निकाल दो तो पूरा छप जाता है ना, तो ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में ये सारे मनुष्य ने तो बनाए ना, तो हमारे मस्तिष्क में है या हमारे शरीर में, ये सब संभव है, कर सकते हैं, हम उस विषय में मेहनत नहीं करते तो नहीं होते। तो आपने एक बार यूं रखा, उसके बाद पूरा आ गया अंदर, इतनी एकाग्रता से इसको देखो, इतनी शीघ्रता से देखो, बस स्कैन हो गया हमारे अंदर, फिर बोलूंगी इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ करके बोलूंगा ऐसा, ठीक है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि उपज तो आदमी का ही है ना, सारे जितने यंत्र बने हैं सब आदमी के उपज है। कंप्यूटर देखिएगा ना, आदमी का तो उपज है, मतलब दिमाग में कंप्यूटर तब जाकर के बाहर बना रहा है वो, वो एक व्यक्ति नहीं बना रहा, सब लोग मिलकर के बना रहे, वो एक अलग बात है। हाँ जी, प्रारंभ करें पाठ को। पूर्व पक्षी ने एक बात कही है, स्फटिक मणि एक होता हुआ अलग अलग दिखता है, यानी स्थाई रूप में रहता हुआ अलग अलग दिखता है, स्थिर रहता हुआ अलग अलग दिखता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। इस बात को सुनकर के एक तीसरा व्यक्ति, एक पूर्व पक्षी एक सिद्धांत पक्षी है, अब एक तीसरा व्यक्ति वो सहन नहीं करता इस बात को, वो कहता है, यानी मध्यस्थ, यूं कहिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा मध्यस्थ, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत इति। आपने, मध्यस्थ कह रहा है पूर्व पक्षी से, आपने कहा स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत इति, स्फटिक मणि के एक होता हुआ भी अलग अलग दिखता है, ऐसा आपने जो कहा है, इति एतद, इस बात को अमृष्यमान, सहन न करता हुआ, मृष्यमान कहते सहन करना, और अमृष्यमान सहन न करता हुआ, क्षणिकवादी आहा, वो क्षणिकवादी कहता है, ये मध्यस्थ कौन है, क्षणिकवादी, क्या कहता है वो बोलिएगा, स्फटिके अपि अपर अपरोत्पत्ते क्षणिकत्वात् व्यक्तीनाम अहेतुः। सूत्रार्थ लिखिएगा, प्रत्येक वस्तु के क्षणिक होने से, प्रत्येक वस्तु के क्षणिक होने से स्फटिक मणि में भी अलग अलग पदार्थ के उत्पन्न होने के कारण से, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत यह कहना अनुचित है, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत कहना अनुचित है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, क्षणिकवाद के बारे में बहुत पढ़ा आपने, पीछे भी आया था। क्षणिकवाद का क्या सिद्धांत है? प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, एक क्षण में दिखता है तो अगले क्षण में वो नष्ट होता है, फिर नया उत्पन्न होता है, वो नया नया उत्पन्न होता है, वही वस्तु स्थिर नहीं रहती है। मतलब आप जो मेरे को देख रहे हो, आप स्थिर से पौन घंटे से नहीं बैठे थे यहाँ पर। हाँ, पौन घंटे पहले जो बैठी हुई कमला माता जी है वो अब नहीं है, अब दूसरी माता जी है, क्योंकि प्रत्येक क्षण में बदलती है। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है, ठीक है, हर क्षण में बदलती जा रही है वस्तु। तो स्फटिक मणि कोई स्थायी रूप में थोड़ा रहता है। पूर्व पक्ष ने कहा स्फटिक मणि तो एक ही है, अर्थात वो एक मानता है स्फटिक मणि स्थिर रहता है पदार्थ, उसके स्थिर रहते हुए भी उस एक पदार्थ में ही अलग अलग पदार्थ के रूप में दिखाई दे रहा है। तो पूर्व पक्ष क्षणिकवादी कहते हैं नहीं, आपने ये बात कही वो गलत है, स्फटिक मणि भी अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर, स्फटिक मणि भी बहुत है वहां पर, एक थोड़ा था, ये कहना चाहता है। तो कहता है स्फटिके भी अपर अपर उत्पत्ते, स्फटिक मणि में भी अलग अलग के रूप में उत्पन्न होने के कारण से, क्यों क्षणिकत्वाद व्यक्ति नाम, व्यक्ति नाम का मतलब है पदार्थ वस्तुएं, व्यक्तियों के क्षणिक होने से स्फटिक मणि भी अलग अलग रूप में उत्पन्न होने से, आपने जो स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत जो कहा है ये अहेतु, ये गलत है। जी ये मध्यस्थ क्षणिकवादी का सूत्र है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया अब आप लोगों को? अब भाष्य को देखिएगा, स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य उपधान भेदात नानात्व अभिमान इति अयम अविद्यमान हेतुकः पक्षः। पूर्व पक्षी कहता है यानी क्षणिकवादी कहता है स्फटिकस्य, स्फटिक मणि के, कैसा है वो स्फटिक मणि? अभेदेन अवस्थितस्य, अभेद रूप में विद्यमान स्फटिक मणि के, यानी स्थाई रूप में विद्यमान स्फटिक मणि के उपादान भेदात, उपादान कहते उपाधि, यानी निकटस्थ वस्तु के भेद से, यानी चमेली गुलाब कमल रूपी ये जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों के भेद से नानात्व अभिमान, स्फटिक मणि अलग अलग के रूप में दिखाई देना, इति अयम, ये जो बात आपने रखी है अविद्यमान हेतु कह, ये बिना हेतु वाला है, अविद्यमान हेतु कह पक्ष, ये बिना हेतु वाला आपका पक्ष है, इसमें आपके इस पक्ष में कोई हेतु नहीं है। मतलब स्फटिक मणि एक ही रहता है और एक ही रहता हुआ अलग अलग दिखता है, ये तो आपके कथन मात्र है, इसमें कोई हेतु आपने नहीं दिया है। कस्मात, क्यों बिना हेतु वाला है यह पक्ष? कस्मात, तो कहते हैं स्फटिके अपि अपर अपर उत्पत्ते, स्फटिक में भी नया नया स्फटिक उत्पन्न होने के कारण से, वो एक ही नहीं रहता, वो अलग अलग उत्पन्न होता है। स्पष्ट हो गया क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये तो क्षणिकवादों क्षणिकवादी का सिद्धांत है, बाकी आप बताओ ये सिद्धांत ठीक है या गलत है। नहीं, मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे को पता है, पर आप भी बताइए आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं है, बस ठीक है, आपने पढ़ा भी था पहले क्षणिकवाद उचित पक्ष नहीं है, पढ़ा था ना आपने दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में आया था ना, इसमें भी आया होगा, प्रथमानिक में आया था, जहां भी आया वो क्षणिकवादी, वो तो क्षणिकवाद तो गलत है, फिर पूछने का क्या मतलब है? नहीं, वो अलग बात है। अच्छा, उसी में पे, अच्छा ठीक है, कहीं पर तो आया, मतलब क्षणिकवाद के बारे में बहुत आया है, तो आप बताएंगे आपको क्यों संशय हो रहा है कि एक क्षणिक के बाद हाँ जी नहीं, वो तो उसी क्षणिकवादी की बात को उदाहरण के रूप में बताया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा हर वस्तु जो है क्षय की ओर प्राप्त कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, एक खींच करके एक ऐसा चांटा मारूंगा ना पाठ के बाद में मेरे पास आकर के आप नहीं पूछ सकते कि जी आप कक्षा में ऐसे क्यों मारे थे, मैंने आपको थोड़ा मारा था। वो तो कोई दूसरा था जिसको मारा था। स्वामी जी इसका फिर क्या होगा, जैसे कि हर चीज हमेशा क्षय हो रहा है, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहे उस परिवर्तन में तो ये पता चलता है कि जो पहले था वो थोड़ा थोड़ा नष्ट होते जा रहे हैं। वो तो धीरे धीरे से नष्ट होता है, तो इस सिद्धांत से हमको कोई आपत्ति थोड़ी है। नहीं, इधर इधर मत जाओ, पहले इतना। एक तो ये है कि ये दीवार है, ये धीरे धीरे धीरे धीरे इसमें बहुत कम मात्रा में ह्रास हो रहा है। अब ये अभी ये तो नया बना है ना, एक कितना एक साल हुआ है ये, अब ये कम से कम 100 साल तक तो रहेगा, ठीक है ना, और अधिक भी रह सकता। वो जो बिल्डिंग है ना उधर, वो कितने साल का होगा? हाँ जी, मतलब 75 साल से भी ज्यादा है। तो अब वो और भी इन सब बिल्डिंगों से मजबूत है वो, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत मजबूत है। तो वो हो सकता 100 साल और चले, ठीक है ना, पर उसमें जो आरास है वो बहुत सूक्ष्मता से, फिर भी उसको हम स्थाई तो कहेंगे ना। इधर इधर उधर मत जाओ। क्षणिकवाद का मतलब है एक क्षण में ये पूरा नष्ट हो गया, नया बन के आया है, ये क्षणिकवाद का मतलब ये है। क्षणिकवाद का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा ह्रास हो रहा है पर वो वैसा का वैसा है, वो नहीं थोड़ा कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है ये तो हर क्षण में नया आता है, पहले वाला समाप्त होता है फिर नया आता है, बिल्कुल नया अपूर्व उत्पाद, आगे जाके कहेंगे पहले नहीं था अब नया एकदम आया है, तो ऐसा थोड़ा सिद्धांत है। हाँ जी, हाँ, तो वो एक अलग बात हो गई। तो स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य, तो अभेदेन अवस्थितस्य तो विशेषण है, अभेद रूप में विद्यमान जो स्फटिक मणि है उसके उपधान भेदात, उपाधि भेद से, यानी नीले पीले रूपी फूलों के भेद के कारण से नानात्व अभिमान, बिल्लोर पत्थर क्रिस्टल, क्रिस्टल क्रिस्टल नहीं समझते, बस क्रिस्टल को ही यहाँ स्फटिक मणि कहते हैं, यूं समझ लीजिएगा। बिल्लोर पत्थर कहो, स्फटिक मणि कहो, या यूं कुछ समझ में नहीं आता है तो दर्पण समझ लो, दर्पण के सामने जो जो रखो तो दर्पण भी वैसे वैसे हो जाता है, ठीक है, चले। इति अयम अविद्यमान हेतु का पक्ष, ये है बिना हेतु वाला पक्ष है आपका, ऐसा क्षणिकवादी पूर्व पक्षी से कहता है। कस्मात, क्यों बिना हेतु वाला? स्फटिके अपि अपर अपर उत्पत्ते, स्फटिक में भी नया नया स्फटिक उत्पन्न होने से वो वही नहीं रहता है, इसलिए आपका हेतु गलत है। तो ये स्फटिके अपि अपर अपर उत्पत्ति को ही खोल के समझा रहे हैं। स्फटिके अपि अन्य व्यक्तय उत्पद्यन्ते अन्य निरुध्यन्ते इति, स्फटिक मणि में भी अन्य व्यक्तय नए नए उत्पन्न होते हैं और अन्य निरुध्यन्ते, पहले वाले समाप्त होते हैं। कथम, क्यों? क्षणिकत्वाद व्यक्ति नाम, पदार्थों के क्षणिक होने से, व्यक्ति का मतलब पदार्थ वस्तु, वस्तुओं के क्षणिक होने के कारण से ऐसा होता है। अब क्षणिक को समझा रहे हैं, क्षणिक क्या होता है? क्षणश्च अल्पियान काला, क्षण का मतलब है बहुत छोटा सा काल, यानी काल का सबसे छोटा अंश को क्षण कहते हैं। तो कहते हैं क्षणश्च अल्पियान काला, बहुत छोटे काल को क्षण कहते हैं। और क्षण स्थिति का, और उस छोटे से काल में जो वस्तु विद्यमान रहती है उस छोटे से काल में जो वस्तु रहती है उस वस्तु को क्षणिक वस्तु कहते हैं। क्षण स्थिता स्थितिका क्षणिका, उस छोटे से काल में रहने वाली जो वस्तु है उसको क्षणिक वस्तु कहते हैं। तो क्षणिक को समझाए यहां पर, क्षणिक किसको कहते हैं? तो क्षणिक को समझाने के लिए पहले क्षण को समझाया, फिर क्षण के साथ में क्षणिक को समझाया। कथम पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तये इति, अब यूं तो आपने बोल दिया पर कोई हेतु तो दो कि सब कुछ क्षणिक है, कैसे जाना जाए। कह रहे हैं कथम पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तये इति, ये कैसा गम्यते मतलब जाना जाता है, कथम पुनः गम्यते ये कैसा जाना जाता है कि व्यक्तयः पदार्थ क्षणिका क्षणिक है। तो उत्तर देता है उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् शरीर आदिषु, वो हेतु के साथ साथ उदाहरण भी दे दिया। उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात्, उपचय का अर्थ होता है उत्पन्न होना, अपचय का अर्थ होता है नष्ट होना, प्रबंध का अर्थ है प्रवाह, दर्शनात् का मतलब देखा जाने से, कहां शरीरादिषु शरीरादि में, यानी शरीर में यूं कह लीजिएगा शरीर में। उपचय उत्पन्न होना, अपचय नष्ट होना, तो उत्पन्न होना नष्ट होना ये जो प्रवाह है, प्रबंध का मतलब प्रवाह, उत्पन्न होना नष्ट होना रूपी ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह को दर्शनात् देखा जाने से कहां पर शरीर में, उसको समझाया जा रहा है। उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् को खोल के समझा रहे हैं। पक्ति ही निर्वृत्तस्य आहार रसस्य शरीरे रुधिरादि भावेन उपचय अपचयश्च प्रबंधेन प्रवर्तते, उपचयाद व्यक्तिनाम उत्पादः अपचयाद व्यक्ति निरोधः इति। तो कहते हैं पक्ति, आपने जो भी खाया वो पक्ति, वो पच जाता है, पक्ति का मतलब पच गया, यह पक्ति का मतलब पचना। तो पक्ति ही पचने के कारण से, पक्ति निर्वृत्तस्य पच करके जो उत्पन्न हुआ हुआ क्या है, आहार रसस्य आहार का रस, हम जो भी आहार खाते हैं उससे सबसे पहले जो धातु बनती है वो है रस। तो पचने के बाद उत्पन्न हुए हुए आहार रस का शरीरे शरीर में उस रस से क्या होता है, रुधिर रुधिर बनता है यानी रक्त बनता है, और आदि से फिर रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से आगे सात प्रकार की धातुएं बनती है। तो कहते हैं शरीर में रुधिर आदि भावेन रक्त मांस आदि के रूप से उपचय उत्पन्न होता है, यानी रक्त उत्पन्न होता है या मांस उत्पन्न होता है, हाँ, और हड्डी उत्पन्न होती है, हड्डी इस तरह का, यह उपचय। फिर अपचय, कुछ उत्पन्न होते हैं कुछ अपचय होते हैं, कुछ विनष्ट होते हैं, यानी यही चमड़ी नहीं है, चमड़ी नष्ट भी होती है, नई उत्पन्न होती है और पुरानी नष्ट होती रहती है। तो अपचय अपचय भी होता है, नष्ट भी होता रहता है, चमड़ी भी नष्ट होती रहती है और रक्त भी खराब होता रहता है, रस भी खराब होता रहता है, तो बहुत कुछ जो खराब होते रहे तो निकल के जाते हैं, बाहर आते हैं निकल करके। इस प्रकार से प्रबंधे न प्रवर्तते, ये प्रवाह से प्रवृत्त होता रहता है अपने शरीर में। तो कह रहे हैं उपचयाद उत्पन्न होने से व्यक्ति नाम उत्पाद, उपचय के कारण से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, उपचयाद व्यक्ति नाम उत्पाद, उपचय के कारण से पदार्थों की उत्पत्ति होती है, और अपचयाद और अपचय के कारण से व्यक्ति निरोधा वस्तुएं नष्ट होती हैं, ये शरीर में स्पष्ट होता है। इसलिए ये कहा जाता है आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से हर 7 साल में व्यक्ति बदलता रहता है, पूरा बदल जाता है हर 7 साल में, पूरा बदलता का मतलब है उसकी जो आकृति है वो वैसी रह की वैसी रहती है, मतलब जाति नहीं बदलती है, जाति तो वो ही रहती है, मतलब जाति में जो व्यक्ति है ना वो बदलता है, मतलब जो रंग है वही रंग रहेगा, जो कद है वही कद रहेगा, ठीक है ना, मतलब बड़े होने के बाद, और बचपन में तो बदलता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता है। आकृति बदलेगी या व्यक्ति बदलेगा? हाँ जी, आकृति बदलेगी या व्यक्ति बदलेगा? हाँ जी, आकृति बदलेगी या व्यक्ति? आकृति भी मतलब जो बड़ा हो गए ना, अब आप कुछ नहीं बदल देंगे, वैसे रहेंगे, आकृति भी वैसी रहती है, आकृति भी नहीं बदलती है, आकृति नहीं बदलती है, आकृति भी वैसी रहती है। मतलब जाति के रूप में आप समझ लीजिएगा, वो आकृति का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने साइज की आकृति में तो उतने साइज में रहेंगे। मतलब किशोर बच्चा तो युवा बनेगा, युवा है तो प्रौढ़ बनेगा, प्रौढ़ है तो वृद्ध बनेगा, हाँ बुढ़ापा झुर्रियाँ भी पड़ रही हैं, लेकिन जो चेहरा जो थी ना वो थोड़ा बदल जाएगी आपकी, वो जो चेहरा रूपी आकृति है, मतलब जिस रूप में आपकी आकृति है वो नहीं बदलती, भले झुर्रियाँ दिखाई देंगे लेकिन आकृति तो वही रहेगी ना, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। व्यक्ति का मतलब है वो जो सेल्स है ना, वो सब बदलते हैं, अवयव नया नए आते हैं, पुराने पुराने हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा। चलें आगे देखिएगा, एवं च सति अवयव परिणाम भेदेन वृद्धि शरीरस्य कालांतरे गृह्यते। एवं च सति, ऐसा होने पर अवयव परिणाम भेदेन, अवयवों में परिणाम भेद होने कारण से, यानी अवयवों के बदलने के कारण, परिणाम का मतलब बदलाव, अवयवों के बदलाव के कारण से शरीरस्य वृद्धि, शरीर की वृद्धि कालांतरे गृह्यते, कालांतर में जाकर के जाना जाता है, ये जानी जाती है वृद्धि, एकदम नहीं पता लगता है, कालांतर में जाकर के पता लगता है। माने किशोर बच्चा जो है वो बढ़ तो रहा है अभी भी धीरे धीरे, लेकिन दिखता नहीं है, कालांतर में पता लगता है, एक सारे इतना लंबा हो गया, ऐसा। कुछ बच्चे जो है ना एकदम लंबे हो जाते हैं, मतलब उनका सामान्य दृष्टि से भी बहुत ज्यादा लंबे दिखते हैं, जो सामान्य रूप से एक सामान्य रूप से वृद्धि होती है, कुछ कुछ बच्चों में एकदम वृद्धि होती है, मतलब दो साल पहले देखा तो अरे इतना छोटा सा था, दो साल में तो इतना लंबा हो गया, कई कई कोई कोई व्यक्ति 6-6 फुट का हो जाता है ना, 6 फीट का हो जाता है, तो वो एकदम बढ़ जाते हैं वो बच्चे, ऐसा लगता है अरे इतनी जल्दी बढ़ गया, अभी तो देखा था 2 साल पहले तो बहुत छोटा सा था, एकदम बढ़ जाता है ऐसा। कालांतरे गृह्यते, कालांतर में जाकर के ऐसा वो दिखाई देता है। स्वयं व्यक्ति विशेष धर्मो, तो वह ये जो व्यक्ति का जो विशेष धर्म है, व्यक्ति मात्रे वेदितव्यम, ये प्रत्येक वस्तु में समझ लें, जैसे शरीर में होता है वैसे प्रत्येक वस्तु में इसी तरह उपचय और अपचय होता है, ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है, क्षणिकवादी ऐसा मानता है। ठीक है, सूत्रार्थ हो गया, अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। हाँ जी, हाँ ये कहते इति नवभिः सूत्रैः बुद्धि अनित्यता प्रकरणम्, इस प्रकार अतः यानी यहाँ तक नवभिः सूत्रैः, 9 सूत्रों के माध्यम से बुद्धि की अनित्यता का जो प्रकरण चलाया था वो प्रकरण पूरा हो गया, ये इसका अभिप्राय है। मतलब जो जो प्रकरण आता है ना उस प्रकरण प्रकरण की समाप्ति पर ऐसा लिखते हैं, प्रकरण तो प्रारंभ में पता लगता है, प्रकरण पूरा हो गया नहीं हो गया उसके लिए वो लिखते हैं अंत में कि अब ये बुद्धि का जो प्रकरण चलाया था ये पूरा हो गया, इंद्रियों का प्रकरण जो चला था उसका वो पूरा हो गया, आत्मा का जो प्रकरण चला वो पूरा हो गया, ऐसा। वो चल रहा यानी सिद्धांत की ओर से तो समाप्त हो गया, अभी जो पूर्व पक्षी लोग जो है ना ये क्षणिकवाद को लेकर के जो बोल रहे हैं उस पर चर्चा चल रही है, ऐसा। हाँ जी, अब सिद्धांती उस क्षणिकवादी का उत्तर देते हैं, बोलिएगा, नियम हेत्व अभावात यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा, सूत्रार्थ लिखिए, प्रत्येक पदार्थ के क्षणिकत्व के नियम को क्षणिकत्व के नियम को स्वीकार करने में स्वीकार करने में कोई हेतु नहीं है या कोई हेतु ना होने से। जो वस्तु जैसी होती है या जो वस्तु जैसी दिखती है, जो वस्तु जैसी दिखती है उसको उसी प्रकार क्षणिक या स्थिर स्वीकार किया जाता है। क्षणिक या स्थिर स्वीकार किया जाता है। यह सिद्धांत का सूत्र है। क्षणिक स्वीकार किया जाता है, कोई कोई स्थिर स्वीकार किया जाता है। यहां क्षणिक का मतलब है तुरंत एक ही क्षण में नष्ट होने वाला नहीं मानते, यानी थोड़ा जैसे शरीर में बदलना स्वीकार किया जाता है लेकिन दीवार में बदलना नहीं स्वीकार किया जाता है। यानी शरीर में बदलता हुआ दिखाई देता है तो यहां स्वीकार किया जाएगा, दीवार में बदलता हुआ नहीं दिखता तो यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो स्थिर है और ये जल्दी बदलने वाला है। कोई जल्दी बदलने वाला होता है, कोई बदल ना बदलने वाला होता है। ऐसा पकड़ में आ रहा है? जल्दी तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। बदलता है तो मतलब जैसे शरीर बदलता है हर 7 साल में, ये दीवार ऐसा बदलता है क्या? बस इतने ही समझ लो। नहीं, इसको इसको कहते हैं नहीं बदलता। अगर इसको भी बदलता ही शब्द प्रयोग करोगे तो फिर भ्रांति होगी ना, इसलिए उसको कहेंगे नहीं बदलता। इसको ऐसे समझ लो ना, ये नौकरी स्थाई है या अस्थाई है, यानी क्या बोलते हैं, परमानेंट है टेम्परेरी है? ये टेम्परेरी है और ये परमानेंट है। तो ये परमानेंट वाले दीवार है, ये शरीर टेम्परेरी वाला शरीर है, ये बदलने वाला है और ये परमानेंट वाला है। आप परमानेंट थोड़ा है जी, भाई वो परमानेंट का मतलब लंबा लंबा इसका काल। ऐसा हाँ जी। सर्वासु व्यक्तिषु उपचय अपचय प्रबंध शरीरवद इति न अयम नियमः। कहते हैं सर्वासु व्यक्तिषु, सभी पदार्थों में, सर्वासु व्यक्तिषु सभी पदार्थों में उपचय अपचय प्रबंध, उत्पन्न होना नष्ट होना रूपी प्रवाह, उत्पन्न होना नष्ट होना रूपी प्रवाह शरीरवत शरीर के समान इति ऐसा है न अयम, ये नहीं है। शरीरवत इति न अयम नियमः, ये शरीर के समान ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। यानी प्रत्येक पदार्थों में उत्पन्न होना नष्ट होना शरीर के समान होता हो ऐसा नियम नहीं है। कस्मात क्यों नहीं है? हेत्वाभावत, हेतु ना होने से। कोई ऐसा हेतु नहीं दे सकते कि शरीर के समान सभी उपचय अपचय वाले होते हैं, हेतु के ना होने से। न अत्र प्रत्यक्षम अनुमानम वा प्रतिपादकम अस्ति इति। इस विषय में, किस विषय में, प्रत्येक वस्तु शरीर के समान ही उपचय अपचय वाली है, इस विषय में न अत्र प्रत्यक्षम, न तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमानम वा, न कोई अनुमान प्रमाण है। प्रतिपादकम अस्ति यानी इस क्षणिकत्व को प्रतिपादित करने वाला कोई प्रत्यक्ष या कोई अनुमान प्रमाण नहीं है। तस्मात यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा, इसलिए जहां जैसा देखा जाता वैसा स्वीकार करना चाहिए। यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञ, अभ्यनुज्ञ का मतलब स्वीकार करना। यथा दर्शनम जैसा जैसा देखा जाता है, जहां जैसा देखा जाता है वहां वैसा वैसा स्वीकार करना चाहिए। इसी को खोल के समझा रहे हैं। यत्र यत्र उपचय अपचय प्रबंधो दृश्यते, जहां जहां उत्पन्न होना नष्ट होना देखा जाता है तत्र तत्र व्यक्तिनाम अपचय तत्र तत्र व्यक्तिनाम अपर अपर उत्पत्ति उपचय अपचय प्रबंध दर्शनेन अभ्यनुज्ञायते यथा शरीरादिषु। तत्र तत्र वहां वहां व्यक्तिनाम पदार्थों के अपर अपर उत्पत्ति नए नए उत्पन्न होना, नए नए के रूप में उत्पन्न होना उपचय अपचय प्रबंध दर्शनेन उत्पन्न नष्ट होना रूपी प्रवाह के देखा जाने से अभ्यनुजायते स्वीकार किया जाता है यथा शरीरादिषु, जैसे शरीर में। जैसे शरीर का मतलब है मनुष्य शरीर में, वृक्ष में आदि से, वृक्ष में, पशुओं में, जीवों में। और यत्र यत्र न दृश्यते, जहां जहां ये नहीं देखा जाता है ऐसा, तत्र तत्र प्रत्याख्यायते, वहां वहां निषेध किया जाता है, वहां ऐसा नहीं होता। यथा ग्राव प्रवृतिषु, जैसे पत्थर आदि पदार्थों में, ग्राव कहते पत्थर को, जैसे पत्थर में, पत्थर में ऐसा नहीं होता। आदि से प्रवृत्ति का मतलब आदि, पत्थर आदि पदार्थों में, आदि से आप मकान को ले लीजिएगा, टेबल को ले लीजिएगा, कुर्सी को ले लीजिएगा, ऐसे पुस्तक को ले लीजिएगा, इस तरह का। हाँ जी, जड़ पदार्थों में स्फटिके अपि, अब मुख्य विषय पर आते हैं। स्फटिके अपि उपचय अपचय प्रबंधो न दृश्यते, स्फटिक मणि में भी उत्पन्न होना नष्ट होना ये नहीं देखा जाता है, प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता है। तस्मात अयुक्तम स्फटिके अपि अपर अपर उत्पत्ति रीति, इसलिए तस्माद अयुक्तम, इसलिए आपका ये जो कथन है वो अयुक्त है। क्या कथन है? स्फटिक में भी दूसरे दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति होना जो आपने कहा है ये उचित नहीं है। अब एक उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं, यथा, जैसे कि यथाचा, अगर हम ये कहें अर्कस्य कटुकिम न सर्वद्रव्यानाम कटुकी मानम आपादये ताद्रिग एतदिति, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यथाचा अर्कस्य, अर्क समझते हैं आंख, आंख का होता है ना एक पेड़ पौधा, आंख, अर्कस्य कटुकिम न, आंख के पौधा को आप चेक करके देखो बहुत कड़वा सा लगेगा, उसके कड़वा के कारण से सर्वद्रव्यानाम सभी द्रव्यों को कटुकी कटुकी मानम, सभी द्रव्यों को आप कड़वे हैं ऐसा थोड़ा कहेंगे। सर्वद्रव्यानाम सभी द्रव्यों के कटुकी मानम आपादयेत, सभी द्रव्यों के कटुवत्व का कटुत्व की आपत्ति आ जाए, तादृग एतदिति, उसी प्रकार ये है। आपत्ति का मतलब आपत्ति दोष, मतलब सब सब एक के कड़वे के कारण से आप सबको कड़वा थोड़ा कहेंगे, सबको कड़वा कहने का दोष आ जाने से तादृग एतदिति, उसी प्रकार ये आपका कथन है। मतलब शरीर में उपचय अपचय को देख करके अब सभी पदार्थों में उपचय अपचय होता है ऐसा जो बोल रहे हो ये वो ऐसा वैसा ही है जैसे किसी ने आंवले को चखा तो बहुत खट्टा बोला तो उसने समझिया सभी फल खट्टे होते हैं, ये तो उसी जैसा हो गया। एक अंधा को देखा तो सभी अंधे होते हैं, ये तो वैसे ही हो गया। एक लंगड़े को देखा सभी लंगड़े होते हैं, ये तो वैसी बात हो गई, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, ये स्पष्ट हो गया, बस इतना ही रखते हैं। ओंकार ओ सबको प्रणाम।